Trójka. Program trzeci. My door, I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said, I can't believe you want to hurt me so. I said, I'm not supposed to be like this, you know. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? That dream that I was dreaming in a dream. Your nylon dress and I was floating back downstream. I wanted love to come and swallow everything. It's real, sooner or later, doesn't matter how you feel. You slam that door shut on a night of glass and steel. I cannot blame you for believing what you believe. Well, I just had to let you go. What's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? Why do you always stay miles away and two steps behind, where the past is still living, beautiful and forgiven? Not see that you live in a dream. Hey, what's on your mind when you're lost in time? What's on your mind? Tell me why. Why does it have to be this way? Przy konsolecie Elżbieta Rożycka, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski, witamy. Witamy w mikrokosmosie. Dziś, no właśnie, tak zastanawiałem się, czy to będzie świąteczny dzień, czy to będzie taki mikrokosmos bardzo, bardzo typowy, z mnóstwem nowych płyt, z nowymi utworami. No i raczej ta druga opcja w dzisiejszym mikrokosmosie zwycięży, ale myślę, że muzyka mimo tego nie będzie wydawać się Państwu jakoś szczególnie obca. Mamy 2 godziny. Zaczynamy od madrugady, żeby jakiś taki akcent wyjątkowości się w tym mikrokosmosie pojawił. Może bez przesady. Mam nadzieję, że same nowe płyty w ciągu najbliższych 2 godzin sprawią, że dla Państwa również odrobinę, choć te 2 godziny będą wyjątkowe. No to gramy. Ktoś napisał SMS-owo, zacnie. Tak, zacnie grają. Miraculous Mule brytyjski zespół, który na swoim koncie ma bodaj trzy płyty. Tak, to jest czwarta w dyskografii. Zespół całkiem młody, trzyosobowy, ale jak zresztą ktoś tutaj podsumował, zacnie to brzmi. Cieszę się bardzo. Mamy różne powroty. Tak, mamy nawet taką audycję. Zaraz wracam. Czyli artyści, których znamy, a których przez dłuższy czas nie było. I różne są okresy tych powrotów. Czasem są to 3 lata, czasem jest rok, czasem jest 19, gdzie mieliśmy przed tygodniem taki przypadek, że po 19 latach zespół postanowił ponownie wydać płytę. No to teraz mamy po 22 latach. I jest to utwór, co do którego nie mam wątpliwości i w zasadzie to bez przesłuchania mogę powiedzieć. Tak, dzisiaj posłuchamy Slow Dive z nowym singlem, z nowym nagraniem. W maju pojawi się cała płyta i w maju będziemy mogli znowu słuchać jak przed wieloma 22 laty. Sugar for the Pill to tytuł utworu, zespół nazywa się Slow Dive. Płyta nazywać się będzie po prostu Slow Dive. I znamy już dwa utwory z tego 8-utworowego albumu. Przed kilkoma tygodniami pojawiło się Star Rowing, a teraz Sugar for the Pill. 5 maja cała płyta. A jak będzie z następną, też na nią chwilę poczekać musimy i artysta tym razem również bliski sercu. Ryan Karazia, znany jako Low Roar. Swego czasu przyjeżdżał do Polski na bardzo, bardzo małe koncerty i bardzo lubił to robić. Przyjeżdżał na kilka koncertów po 20-50 osób na każdym z nich. Dziś mam wrażenie, że jest to coraz bardziej uznana marka. Możemy posłuchać fragmentów nowej płyty i zróbmy to. Mam nadzieję z przyjemnością. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Cała płyta nazywa się Once in a Long, Long While. Low Roar, 12 utworów. Płyta ukaże się za 2 tygodnie, czyli tak stopniowo po kawałeczku ujawniamy. Chyba to dobry moment, by tego rodzaju muzyki posłuchać w środku nocy, kiedy jeszcze ciemno, a za chwilę przecież jasno. Następny zespół pochodzi z Leeds. Nazywa się Jupiter Falls. I może to za wcześnie na pobudkę tak mocną, ale tak bardzo mi się spodobał ten początek utworu, że gdzieś blisko początku audycji musi się znaleźć. Welcome to my world to tytuł utworu. Thank you. one day what you've got that could never be yours. You said that I'd stumble, you said I would fall, just a boy you tried to run before he could crawl. And now I can see the future in me. Now can you breathe as I come lay your wreath? I will never let go. Na którymś etapie selekcji utworów do dzisiejszej audycji ten utwór gdzieś tam zawisł na ostrzu noża, bo wydawało mi się, że momentami jest zbyt oczywisty w tym swoim typowym graniu, ale teraz go posłuchałem ponownie i myślę, że to była spora strata dla dzisiejszej audycji, gdyby ten utwór się nie pojawił. Jupiter Falls to tytuł Jupiter Falls, czyli upadek Jupitera. To kolejny album w dyskografii. Faces in the Sand to tytuł samego albumu. Utwór nosił tytuł Welcome to My World, a płyta właśnie się ukazała. Jest tego więcej, no ale oczywiście to jest sam początek albumu. Być może pamiętają Państwo taki zespół Gdańsk. Dobra, Gdańsk to wszyscy znają, tak? Ale był taki zespół Gdańsk ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że jest całkiem sporo na świecie, nie mówię w Polsce, na świecie, poza Polską, zespołów, które w samej nazwie mają coś z Polską wspólnego. No bo ten Danzig albo Gdańsk to dwa różne zespoły, proszę pamiętać. No, następnym jest francuski zespół Łódź albo Lodz, albo po prostu Łódź. We'll be right back. Nazywajmy ich Łódź. Po prostu, jak nasze miasto. Time Doesn't Heal Anything to tytuł utworu i tytuł płyty. A zespół pochodzi z Lyonu. Mają na pewno coś wspólnego, już nie wchodzę w drobniejsze szczegóły, ale mają coś wspólnego z Polską. Po samych imionach wypisanych na stronie internetowej nie jestem w stanie tego odszyfrować, ale pierwsza płyta nazywała się Heniek. Po prostu. Łódź z Lyonu. A teraz będzie zespół, który nazywa się Kraków. I to z kreseczką Loves Adana. Pochodzą z... skupiłem, gdzie to jest? Z Hamburga. No i tutaj nie ma większych problemów, bo członkowie to Robert Heitman i Denis Cicek. Wszystko jasne, prawda? Zespół istniejący już od paru lat, cała długa lista singli, cała długa lista płyt, ta nowa, niedługa, ale też coś się ciekawego na niej udało znaleźć. Z nazw dobrze znanych, no dobra, to już będzie zupełnie inna kategoria, ale British Sea Power też wydaje nowy album. Ja na nowej płycie znalazłem tylko jedno nagranie, które czuję się w obowiązku Państwu zaprezentować. Nazywa się Electrical Kittens. Thank you. British Sea Power, zupełnie jakby nie ten zespół, prawda? Electrical Kittens. Płyta właśnie się ukazała, wczoraj się ukazała, Let the Dancers Inherit the Party. 12 utworów, ja znalazłem jeden, taki, który uważam, że powinni państwo znać, ale każdy ma swój gust i myślę, że inni znajdą więcej dla siebie na tej płycie. British Sea Power. Tytuł płyty najgorszy w historii, Life 7. Gorszego tytułu chyba nie można wymyśleć. Ale dobrze, zespół nie istnieje od 2010 mniej więcej roku. Z samego końca działalności. W 2009 wydali płytę Wavering Radiant. Już państwo wiedzą, że chodzi o Isis. Od końcówki lat 90. ewoluowali od dosyć prostego grania po wyżyny skomplikowania i wyżyny tego, co dało się zrobić w muzyce rockowej. I ni stąd, ni zowąd. No dobrze, są tacy, co znają powody. Zespół zakończył działalność. Z samego końca działalności pojawia się album. Album zawierający nagrania z jednego z... Z serii koncertów australijskich z roku 2010. Możemy sobie przypomnieć, kto miał zaszczyt zobaczyć Isis na żywo, to teraz zrobi mu się przyjemnie. To sam początek koncertu i utwór Hall of the Dead. Isis, jak za dawnych lat. Dzień dobry, dobry wieczór. Mówi zespół ISIS, a dokładnie powiedzieli to 25 lutego 2010 roku. Wtedy zostało to nagrane i wtedy zarejestrowane. Dziś możemy posłuchać. Płyta ukazała się znowu wczoraj. ISIS. Do posłuchania, do przypomnienia, bo to bardzo ważny zespół jest. Nowy album Mastodon też już jest. Thank you. Takie bardzo klasyczne nagranie Mastodona. Roots Remain to tytuł utworu. Myślę, że będzie więcej, choć dzisiaj zawsze staram się, by tak było, a dzisiaj się udało, by każdy artysta miał tylko jedną okazję, by się Państwu zaprezentować. I wszystkie nagrania pochodzą z nowych płyt. No dobrze, może poza pierwszym i ostatnim w dzisiejszym Mikrokosmosie, ale jest jeden wyjątek. Jeden wyjątek artysty, który pojawi się dzisiaj dwukrotnie. Zastanawiałem się, jak tutaj ułożyć audycję, by po tym Mastodonie zaprezentować Państwu coś z przeciwnego bieguna muzycznego. I wydaje mi się, że znalazłem.